a Bestiboy Orfest. Ord gillas icke lika som dränks i dunst av eld. Det kluvna tungor tala ord av vitt och rätt. Den sanning som där ryppas av. Rent, fast skrevs att lag.